الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، tukiwa bado tunaendelea na mlango wetu ambao tulianza karibia wiki mbili zilizopita, nao ni mlango wa swala. Inshallah tunaendelea nao yani, kwa kuwa hatujamaliza bado. Kwa ni babu sifatu sala. Leo tuko kwenye hadithi ya pili, sindio? Ama ni ya ngapi? Ya tatu. Naam. Tunaanza hadithi ya pili leo. Hadithi ya Abu Humaid As-Sa'adi radiyallahu anhu qala رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حظوى منكبيه. أنا سمع وي الصحابة يقول ألمونا متومه صلى الله عليه وسلم إذا كبر فيندي أنا ببيج تكبيرة الإحرام أنا بسمع الله أكبر إلى تكبيرة كوانزا جعل يديه anaweka mikono yake havwa mankibaihi, mikono ziwe zimelingana na mabega yake mawili. Kwa hivyo hiyo ni njia ya kwanza ya kuinua mikono ili mikono zilingane na mabega. Na njia ya pili ambayo itatajwa na hadithi nyingine ni havwa atrafil udhunaini, ni kuwa zilingane na hizi incha za masikio. Wa idha raka'a, na akiruku amkana yadaihi min rukbataihi, ana shika mikono yake kwenye magoti na anahakikisha kuwa hizo mikono zimeshika vizuri magoti. Tamkinu shay bimaana tathbitu shay, yaani kufanya kuwa hizo mikono ziwe zimekamata vizuri na zimeshika vizuri, si kuweka tu juu bali ni kukamata kabisa. Na hiyo itakuja katika hadithi nyingine ya kuwa bali na kukamata, ili sasa hizo mikono zikamate vizuri na zishike vizuri magoti, alikuwa akitawanisha vidole vyake vya mikono. Kwa hivyo haweki juu tu na vidole vikawa vimeshikana, vidole vinakuwa vimeachana ndisa aweze kushika vizuri magoti yake. Thumma, kisha hasara dhahrahu, anakuwa ni mwenye kunyosha mgongo wake, anaonyosha mgongo wake mpaka imekuja katika baadhi ya hadithi ya wakichakuwa hata ukimwaga maji juu, maji haya endi mbele wala nyuma, yani inasimama pale kwa pale kwa kiwango cha alivyokuwa ananyosha mgongo wake. Fa idha rafa ra'sahu, na akiinua kichwa chake kutoka kwenye ruku, istawa, ananyoka, hatta yauda, mpaka kurege kullu faqarin, kila mfupa wa mgongo makanahu, mahala pake, mpaka kila mfupa wa mgongo uregee mahala pake. Kwa hivyo faqar ni jina ambalo linatumika kwa maana ya mifupa za migongo. Ambapo lakini ni wengi. Uchache ani umoja tunasema ni faqira. Na jamu yake wanaweza kusema faqar ambao jamu taksir, ama pia unaweza kaifanyia jamu kwa jamu anasani, ungesema faqarat, unasema faqaru dhahr au faqaratu dhahr. Kwa hivyo alikuwa akinyoka na kisha kuwa amenyoka mpaka hizo mifupa zote zimenyooka pia, kwa kuwa zimelegea mahali pake. Fa idha sajada, na pindi anaposujudu, wadhaa yadaihi ghaira muftarashin, ghaira muftarishin, anaweka mikono yake katika hali ya kuwa si kuzuweka, si kuweka mkono wote moja kwa moja ulaze chini, wala qabidhi hima, na pia hawe ni mwenye kushika hizo mikono kwa mwili wake. Kwa hivyo inakuwa hizo mikono anazoweka, lakini inakuwa zinainuka juu, ndio maana ghairu muftarishin. Iftirashi hapa ni kuweka mkono wote chini, kulaza chini, yani kubwaga mkono chini, wasa kuanzia kwenye kiganja mpaka huku kwenye kisukusuku imeshika chini, ambapo ni makosa hivyo. Sasa hino maniftirashi kwa sawa, ni kiganja peke yake ndio kishike chini, lakini baada ya kiganja inachobakia kwenda juu vinainuka juu. Kisha wastaqbala biatrafi asabihi, biatrafi asabi'i rijlaihi alqibla, kisha anaelekeza vidole vya miguu zake upande wa kibla. Kwa hivyo ina maana kwa vidole visielekee nyuma wala asivweke vikielekea chini, vinaelekea upande wa kibla hapa akiwa kwenye sijida. Kama vile pia mikono za miguu, vidole vyake, vidole vya miguu, vidole vya mkono pia vinaelekea kibla. Na kuna hadithi inasema kuwa anaviunganisha, kwa hivyo anavijumuisha, tofauti na kwenye rukuu anavitawanyisha. Kwa vidole vya mkono wakati wa rukuu anavitawanyisha, lakini kwenye sida anaviunganisha, vyote vidole vinaungana ili ndio vielekee kibla vizuri. Wa idha jalasa, na akiketi, fi rak'ataini, anhini tashahudi ya kwanza. Sasa idha jalasa, anapoketi wakati wa tashahudi ya kwanza, yani baada ya raka mbili. Jalasa, anaketi, ala rijlihi, juu ya mguu wake aliyusra, wa kushoto. Wanasaba aliyumna, na anausimamisha mguu wa kulia, kwa kuwa sasa anakuwa ameketi kikao ambacho kinaitwa iftirash, na yote atakuja kuonesha kwa vitendo inshallah. Wa idha jalasa, na kisha anapoketi, fi rak'atil akhira, rak'a ya mwisho. Akikusudia hapa rak'a ya mwisho ni kuwa ikiwa swala ina rak'a tatu ama rak'a nne, kwa hivyo ile tashahudi ya mwisho ndio anakusudia rak'a ya mwisho. Kwa hivyo anapoketi tashahudi ya mwisho hiyo ambayo inakuwa ni baada ya rak'a tatu au rak'a nne, qaddama rijlahu al-yusra, anatanguliza mguu wake wa kushoto na utoa kwa chini. Wanasaba al-ukhra, na kisha anausimamisha huu mguu mwingine ambao ni wa kulia. Kisha waqada ala maq'adatihi, kisha anakalia makalio yake, kumaanisha kuwa anakuwa sasa ameketi kikao ambacho kinaitwa at-tawarruk. Akhrajahu al-Bukhari, hadithi mpokewa na al-Imam al-Bukhari. Kwa hivyo hadithi hii imeleza mambo ya kimsingi kabisa kwenye swala, ingawa si yote, lakini imeleza mambo mengi ambayo yatakiwa Muislamu ayafanye. Na haya ambayo yameelezwa kwenye hadithi hii, kuna mengine ni nguzo, kuna mengine ni sunna, kuna mengine ni wajib. Naam, ama yale ambayo ni nguzo ni kama takbira ya kwanza, idha kabbara. Kwa hivyo ile idha kabbara, na kupiga takbira hapo, ile takbira ambayo inakusudiwa ni ile takbira kwanza ambayo ni nguzo. Ama kusema kuwa jala yadaihi hadha mankibaihi, hapo hiyo ni sunna, kule kuweka mikono yake ili zilingane na mabega, hiyo ni sunna. Wa idha raka amkana yadaihi min rukbataihi thumma hasara dhahrahu, sasa Nadhani tunesha kwa vitendo angalau pia ndio tuone anavyosema, ikiwa tutaonesha ilingani na tutakavyofanya. Kwa kwanza kabisa anasema idha kabbara jala yadaihi hawa mankibaihi. Katika kuinua mikono huwa tuna njia mbili. Njia ya kwanza kwa wale ambao wana mikono kama zangu. Sasa sijui kama kila mtu mikono kama zangu au vipi, lakini mara nyingi mkono wa mtu ukikunja hivi, ana vile uko hivi, ukakunja tu hivi kisha ukaja hivi, automatically utapata kuwa umelingana na bega, ani bila kuinua wala kuregesha chini hivi nyuma. Wacha tu penye uko hapa, ile uko hivi unakunja tu hivi mkono, alafu na upia unakunja tu hivi, ukunja hivi utapata kuwa automatically imeshalingana hivi. Unaelewa? Sasa hiyo ndio njia kwanza ambayo alikuwa anafanya. Kwa hiyo sasa ukiinua mikono wewe hakuna haja ya kufanya hivyo, kwa sababu ukifanya hivyo utarusha inua mikono unapeleka juu. Unaelewa? Ana unawacha penye uko hivi. Sasa kazi yako ni kukunja tu. Unarudisha hivi. Ukifanya hivi tayari maana yake utakuwa umelingana na mabega. Sijui kama kufanya hapo tuone kama itaende. Sijui kama mimi peke yangu ndio mkono wangu nende. Kwa hiyo sio. Bas ni hivyo hivyo. Eh, ni hivyo hivyo. Kwa maana yake fanya tu hivi. Napata kuwa yani ni mbali takali. Napata kuwa ni mkono na lingana na mabega. Na hiyo anamaanisha hivi. Sasa kisha anasema wa idha raka amkana yadaihi min rukbataihi, anahakisha kuwa ameshika mikono yake na yad anakusudia ni mkao. Kwa hivyo huu mkono unashika hapa kiasi cha kuwa vidole vinatawanyika, ndio ashike juu makini kabisa, ni mkono kubiti kabisa hapa, mwingine ndio unashika hapa hivi, kwa hivyo inakuwa imeshika hivi, ndio ikiwa shike hivi hivi hapa alafu nashika hivi sasa. Si kuenda juu kidogo. Sasa kisha baada ya kushika, sasa ndio anarejea sasa nyuma. Kundi kidini, kodi kumshika, anarejea nyuma. Sasa hii hapa usishike, yani uwe kando kidogo. Alafu hasa wahala, manake Mungu sasa anaonyesha. Kiasi cha kuwa mwaga maji vile imekuja katika hadithi nyingine, yani maji yanafanyaje? Yanatulia. Na hii ni kwa yule ambaye anaweza hivyo. Lakini kwa mtu ambaye labda amezeeka ama ni mgonjwa, mgongo ama nini, atanyosha mgongo wake kiwango cha uwezo wake. Kisha nasema fa idha rafa ra'sahu istawa hatta yauda kullu faqarin makanahu. Na kisha anaponyanyuka kutoka kwenye rukuu, kwa alikuwa hapa, sasa anaponyanyuka ananyanyuka mpaka anyoke. Yani huku kwa mdomo wakisha kuwa umenyoka. Kwa hivyo ina maana kuwa asitaka fika hapa, kwa hivyo ni kama 90 degree hapo, alafu akafanyaje, ina kaanza kuenda kwenye sita, kwa hivyo akisha kuwa minyoka kabisa hivi. Na hii pia tunasema ni kwa wale ambao wako hivi, kuna baadhi ya wazee kwa kuzeeka aweza kanyoka wima hivi, akitembea mwenyewe anatembea hivi, hapa ndio mwisho wake, aweza kaenda zaidi hapo. Sasa huyo ukimwambia nyoke pia itakuwa ni takalufu na itakuwa haiwezekani. Kisha anasema fa idha sajada, akisujudu wadaa yadaihi ghaira muftarishin, anaeka mkono wake na anakuwa si mwenye kuulaza, wala qabidhihima, na wala anakuwa si mwenye kushika. Kwa hivyo mkono wake manaka kienda kwenye sijida, na faida tano kwenye sijida, kuna baadhi ya vitu tunasema yani unatanguliza mikono ambao kuna hilafu, lakini hiyo ndio kauli ambayo sisi tunaona wabao ana mikono rasmi. Kwa hivyo unapoenda utamuliza mikono, kisha baadaye magoti, alafu hasa ila anaposema kuwa ghali mkanishi, manake asindazi mikono nyuma kuhili kiwashi. Kwa hivyo itakiwa mkono nyoke nyoke nyoke, kwa ghali mkanishi manake anakuwa sima nyekuu nazo mikono kwa nikia na kumaka hili kiwashi kwa ulazi. Kwa hivyo ina maana kuwa mkono unaelekea mbele, vidole vilikuwa kimeshikanisha, kimeshikana kidole kwenye mkono, kile kile kitu cha chini, si hivi kile kile kimeshikana kile kile kitu cha chini. Kisha baadaye anainua mkono kuanzia hapa mpaka hapa. Sasa huyo kabi anaje ni kuwa alikuwa huu mkono haushiki ukashikana na mapaja ama na mbavu, sababu ni mapaja tunakiona kwenye sida anashika hivi. Huyu mkono anafanyisha hivi. Sawa. Maana yake ni kuwa kuna baadhi ya hadithi tunasema alikuwa akifanua mpaka kiasi cha kuwa unaweza kupata hapa labda hata nyama anaweza kupika. Na katika riwaya zingine tunasema mpaka wanaona weupe wa mapaka zake. Hii ina maana kuwa alikuwa anaweza kupika mikono hivi. Kuna masika, ana nyosha, ana kwanza mikono hivi. Kusini tuweke mikono hivi. Isipokuwa mtakiwa kwenye swala ya jamaa, sasa hapo utajibana kwa kiasi cha kumpa mwenzako nafasi. Lakini sasa isiwe ni mazoea. Wakati kusali peke yako, ujibane hivyo. Ah, ukiwa kuna nafasi pia ujibane hivyo, mathali kama ni imamu. Unatakiwa asli ni mkono zisipanuke. Naenda hivi mkono. Naenda mkono, ndio maana wewe kabla. Kisha hizi mikono, kuna riwaya zinakuja mbili ya kuwa wakati wa kuweka unaweka ile position yake, ile ango yake inakuwa ni sawa na wakati wa kuinua. Kuna wakati inalingana na bega mtaka, kwa unapoweka hapa mfano utakuwa umelenga kuwa usijibu hivi, itakuwa imelingana na mabega hivi. Ananasi hivyo inaweza kuweka mbele kidogo hivi, ule kusujudu lingana na nini na masikio. Kwa hivyo unaweka na masikio kuna maanisha mpaka lingana na hivi. Unaweza kulinganisha na masikio, unaweza kulinganisha na, lakini alimuhimu kile ambacho nimezungumza kwenye hadithi ni kuwa alikuwa hanazi mkono hivi. Kisha pia mkono alikuwa kisujudu haubani kwenye babu zake na nini, bali kinyume chake, maana yake ni ku panua. Kisha anasema wastaqbala bi atrafi asabi' rijlaihi alqibla. Kwa hivyo vidole vya miguu zake vilikuwa vikielekea kibla. Kwa hivyo anaweka vidole hivi kiasi cha kuwa sie tena zilegesha nyuma hivi, wale anaweka hivi zinaangalia chini. Kwa hivyo anahakisha kwa vidole viko hivi zinaelekea kibla. Kisha hizi miguu ndio hapa hadithi kusema, na tena zingine zinasema kwa itakiwa mtu ashikanishe yani hizi zinashikana hivi kwenye sida, si vizuri kutenganisha. Kwa hivyo anashikanisha hivi, kisha vidole vina kanyaga chini vizuri ili kuelekea kibla. Ndio maana kuelekeza vidole vya miguu kibla. Kisha wa idha jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra, anapoketi wakati wa tashahudi ya kwanza baada ya raka mbili anakalia mguu wake wa kushoto, wa nasaba al-yumna, alafu anasimamisha kwa kulia. Kwa jalasa ala rijlihi al-yusra kwa kushoto na anakalia nje kitrash kalia ni hivi, alafu kwa kulia na kunyosha anake ni hivi, ana kunyosha hivi. Kwa hivyo inategemea na mtu mwenyewe, mwingine hawezi kufanya hivyo. Kwa hivyo itakuwa ni jambo la sunna hilo, kwa hivyo si lazima, lakini pamoja na hivyo mtu anatakiwa jitahidi ikiwa anaweza asiketi kikao kingine. Wa idha jalasa fi rak'ati al-akhira, lakini akiketi kwa raka ya mwisho ambayo ni swala ya raka tatu ama raka nne, kwa vile tashahudi ya mwisho anapoketi, qaddama rijlahu al-yusra, kwa hivyo anatanguliza mguu wake wa kushoto kwa kutoa chini ya mguu wa kulia, wa nasaba al-ukhra, na ule wa kulia na usimamisha, wa qada ala maqadatihi, kisha nakalia makali yake. Inaitwa jinsi tu atawaru. Kwa hivyo mguu wa kushoto anatangulia, anapotoka kwenye sida anatangulia kuni peleka mguu wa kushoto kwanza hivi kuingia hapa, kisha baadaye ule wa kulia na usimamisha, alafu sana kuketi anakalia makali yake hivi. Kwa anakuwa sasa hajakalia mguu tena shoto na kisha simamisha, alafu sana kaza kwa mtu atawala. Naam. Maana hayo na mambo ambayo yameelezwa kwenye hadithi. Naam. Hadithi ya tatu. Wa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam annahu kana idha qama ila salah. Anasema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisimama ila sala, kwenye swala kuswali. Kala Mtume alikuwa kama pale mwanzo kabisa baada tu ya kupiga takbir anasema haya maneno ambayo yanaitwa dua ulistiftah. Anasema wajahtu wajhiya, nimeelekeza uso wangu kwa ajili ya kumabudu Allah. Lilladhi fatara samawati wal ardhi, kwa yule aliumba mwanzo kabisa mbingu na ardhi. Hapo ndio vile hadithi inamalizikia, ndio. Lakini hadithi inaendelea ila kaulihi, mpaka kauli yake min almuslimin, anna mimi ni miongoni mwa Waislamu, ambapo tamamu adwa unasema lilladhi fatara samawati wal ardhi hanifan musliman. Hanifan manake mailan an madha, an shirki mutajihan ila tawhid, manake nikuwa amekuwa ni mwenye kuachana na vitu vyote vya ushirikina na amelekea nini kwa tawhid, ama ameachana mailan min albatil wa mutajihan ila madha ila dini alhaq wa huwa alislam, kwa nikuwa amachana na uovu wote na amelekea katika dini ya haki ambayo ni Uislamu. Lakini mara nyingi wanatafsiri hanifan manake almuyul an shirki, ni kuachana na ushikina kisha alitijahi la tauhid, kuelekea tauhidi. Lakini pia wengine wanatafsiri kuwa ni almailu min albatil, ni kuachana na uovu, wa atawajuhu ila madha ila alhaq wa ila dini alhaq. Naam, kwa hivyo hanifan, alafu musliman, kwa kuwa hali ya kuwa ni muislamu. Wa ma ana min almushrikin, na mimi si kati ya washirikina. Inna salati, hakika swala yangu. Wa nusuki, nusuk ina maana mbili ambao mara nyingi maulama utafsiri nusuk kwa maana hiyo. Maana kwanza ni ibada, nusuk ina maana ibada. Ndio sababu hata utapata yale matendo ambayo wanaoenda hija wanafanya huwa yanaitwa manasikul haji. Asa manasik manake ni yale matendo ya haji ambayo ndio ibada ya hija. Lakini maana ya pili ya nusuk inakuja kwa maana ya kuchinja dhabiha, kwa hiyo pia kuchinja kunaitwa nusuk. Na hapa Maulama amesema hapa nusuk manake ni ibada, kama alivyoambia huwa wametafsiri hivyo, ingawa kuna wengine wachache ambao wanatafsiri nusuk hapa kwa maana kuchinja, lakini wengi wamesema kuwa nusuk hapa manake ni ibada, na hata muallif amesema kuwa hiyo ndio manake. Kwa hivyo lakini sasa itakuwa ametaja ibada baada ya kuwa ameshataja ibada hiyo baadhi yake, kwa sababu unaposema inna salati, sala ni ibada, kisha baadaye tunakuja sasa wa nusuk, kisha tena unataja sasa ibada kwa jumla, kwa ni kama yani wanayonyana wanasema kuwa ni atfu alkhas ala alam. Kwa hivyo hii sala ni juz'un min alibada, kwa kwanza imetaja ibada ya sala kisha baadaye sikataja nini ibada zote, ibada zote ambazo zinafanywa na kuwa unafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu anasema wa mahyaya, maana ibada ninazozifanya kwa uhai wangu, wa mamati na hata zile ambazo nazifanya karibu na kufa kwangu. Hiyo ni tafsiri ya kwanza ambayo maulama tafsiri hadithi hii ama dua hii kwa maana hiyo. Kwa mahyaya bi maana ibadat allati amaluha fi hayati, wa mamati bi maana allati amaluha inda mamati. Na tafsiri ya pili ni tafsiri ya moja kwa moja, hayati bi maana uhai wangu na kufa kwangu kuko mikononi mwa nani? Mwa Allah, lillahi rabbil alamin. Na ukisema hayati itakuwa maana ya kuwa ibada ninazozifanya kwa uhai wangu na ibada ninazozifanya karibu na kufa kwangu, manake lillahi, manake zote nazifanya ikhlasan lillahi, nazifanya kwa ajili ya Allah peke yake, kwa kuwa simshikishi Allah na chochote kwa hizo ibada ambazo nazifanya katika uhai wangu na tazile ambazo nazifanya wapi, katika karibu na kufa. Ama tafsiri ya pili hiyo, wachache na tafsiri hivyo ya kuwa mahyaya manake ni uhai, hata tafsiri ya moja kwa moja, kwa ina maana katika uhai wangu na katika kufa kwangu mimi simshirikishe Allah na chochote. anasema la sharika lahu wa bidhalika umiltu, manake na kwa hivyo ni maamrishwa, wa ana minal muslimin, na mimi ni miongoni mwa waislamu. Hivi ndio vile hadithi mpokewa na Imam Muslim. Lakini Imam Muslim pia mpokea hadithi hii hii, lakini kwa lafudhi nyingine hapa mwisho akasema wa ana awwalul muslimin, ambapo huyo anastahiki ama tunasema alikuwa kistahiki kusema hivyo ni mtume, kwa sababu mtume alikuwa awwalul muslimin, muislamu wa kwanza kabisa katika umma huu. Ama sisi itakuwa hustahiki kusema hivyo, kwa sababu wewe si muislamu wa kwanza, kuna wengi tu wamekutangulia. Sasa unaposema ana awwalul muslimin itakuwa na maana kwako, kwa sababu utakuwa sasa ukiuliza hebu sema maana yake nini, wewe ni muislamu wa kwanza kivipi? Hawezi kaeleza. Ama mtume alipokuwa anasema ana awwalul muslimin alikuwa kweli ile maana inakuja, kwa kuwa yeye alikuwa muislamu wa kwanza. Lakini sasa licha kuwa tunasema kuwa si vizuri kwa sisi kusema wa ana awwalul muslimin, lakini unaweza kusema hivyo kwa kunuia ya kuwa unasoma ile aya. Kwa hivyo katika aya nadhani imekuja wa ana awwalul muslimin, ndio? Na hapo ukiwa sasa unakusudia aya itakuwa sasa umekosa fadhila za kusoma nini hii dua, kwa sababu hii dua itakuwa fadhila yake ni uisome kwa kumaanisha wewe unavyojieleza mwenyewe, wala si aya. Lakini ukisoma hivyo pia itakuwa si makosa kwa aya inasema hivyo, lakini hapa sasa itakuwa lengo lako ni kusoma hii dua. Kwa bora zaidi ni kusoma kwa lafudhi hii wa ana awwal minal muslimin. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine, inna dhalika fi salati layli, ya kuwa alikuwa akisoma dua hiyo kwenye swala ya usiku. Lakini ukweli ni kuwa swala yote unatumia dua hiyo, wala si haswa kwa swala ya usiku peke yake. Hii ni moja kati ya dua za kufungua swala. Kwa dua za kufungua swala ni nyingi tu, hii ni moja kati ya hizo dua. Na dua ya pili, hadithi ya nne, an Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah, mtume alikuwa sallallahu alaihi wasallam rahma manzi mfikie, idha kabbara, anapokuwa amepiga takbir lisala, takbir ambayo ni kwa ajili ya swala na ni takbiratul ihram, alikuwa kawaida yake anafanyaje? Sakata, akitulia, anakinyamaza, hunai atan, yani muda mfupi kabla an yakra, kabla ya kuanza kusoma. Kwa hivyo alikuwa akishasema Allahu Akbar, kabla ya kuanza kusoma chochote ananyamaza kidogo, kisha baadaye anaanza kusoma. Abu Huraira anasema fasaltuhu, nikamuuliza, kwa kuwa mbona mtume ni hivyo unanyamaza kabla ya kusoma chochote unapokuwa ushapiga takbir? Faqala, mtume akasema kumwambia Abu Huraira, aqulu, ninyamaza huwa nasema hivi, Allahumma ba'id, Allah nakuomba uweke mbali, baini kati yangu wa baina khatayaya, na kati ya madhambi yangu. Na hapa haya madhambi ambayo mtume ananasibisha kwake ni madhambi ambayo i'tibaru masa yakunu, ya kuwa ikiwa yatatokea, kwa hivyo yasitokee kwa kuwa yawe mbali kabisa, na wala si madhambi ambayo yashatokea, bali madhambi ambayo sisi tunajua ya kuwa kullu ibn adam khata, kila mwanadamu ni mwenye kukosea. Kosa hayo makosa ambayo mwanadamu ameumbwa hakuwa aweza kaepuka, basi ni kwa Mwenyezi Mungu amwepushe kabisa. Kama ba'atta baina al-mashriq wal maghrib, kama ulivyo weka mbali kabisa kati ya mashariki na magharibi, hivyo hivyo pia amweke mbali kabisa nini na madhambi yake ambayo angeyafanya asiyafanye. Allahumma naqini min khatayaya, kisha anaomba tena kuwa Allah nakuomba unitakase mimi na madhambi yangu. Kwa hivyo sahaya pili ni yale ambayo tayari ashafanya, kwa sababu anaomba Allah mtakase kuwa ani amsamehe. Kama yunaqqa athawbul abyadhu min ad-danasi, kama inavyotakaswa nguo nyeupe kutokana na uchafu. danasi manake ni uchafu wote. Kwa hivyo nguo nyeupe kwa nini nimetaja? Kwa sababu nguo nyeupe mara nyingi huwa inaonyesha uchafu. Hivyo hivyo pia ina maana kuwa Muislamu sawasawa ni yule ambaye dhambi lolote likifanyika basi linamwathiri kiasi cha kuwa anakuwa ni mwenye kutafuta njia ya kujitakasa na hilo dhambi ili abakie kama vile nguo nyeupe huwa inabakia baada ya kuwa ina uchafu, ikioshwa inabakia bado katika hali yake. Allahumma aghsilni, Allah nakuomba unioshe, min khatayaya, kutokamana na madhambi yangu, ili hayo madhambi yaniepuke, bilma'i, kwa kutumia maji, wathalji, na kutumia maji baridi, walbaradi, na kutumia yale maji ya donge donge ambayo huwa yanaanguka kutoka mbinguni. Alma, hii ni maji ya kawaida ambayo unaweza ukatafsiri kwa maji yote ambayo ni masafi, ima ni maji ya kisima, ama ni maji ya mto, ama ni maji ya wapi, ama ni maji ya mvua, ama ni maji, alimuhimu ni maji. Lakini thalji, thalji hutumika kwa maana ya maji baridi. Hiyo ndio asili ya thalji. Thalji ni maji baridi. Ndio sababu hata katika Kiarabu thallaja maana yake ni ile fridge. Ni mtu kwa sababu ya kuwa kazi yake ni kufanyaje? Ni kufanya maji iwe baridi. Kosa hapa nasema aoshwe na maji baridi. Kisha walbaradi, si baridi, baridi ni baridi. Lakini barad kwa fatha ya ra maana yake ni wakati fulani fulani huwa kuna mvua inanyesha alafu inakuwa ina donge donge, yani barafu barafu hivi. Sijui kama mshakuona hivyo. Yeah? Lakini snow ni ile ambayo huwa wakati wa baridi inatanda, ile ni mvua tu, inaweza ikawa hata si wakati wa baridi lakini tu mvua inanyesha kisha ukapata kuwa inaleta mvua ya nini? Ya mawe mawe hivi. Alimuhimu kama ni snow ni snow basi. Lakini inaitwa hivyo. Kwa Kiarabu inaitwa albarad. Sasa hii ina maana kuwa mtume hamaanishi kile ambacho kimetajwa kwenye hadithi ambacho unaweza kudhania kuwa ndio kinamaanishwa. Vipi? Kwa sababu unajua kawaida tunaongea mambo ambayo yanaeleweka. Unajua kawaida ukilinganisha mtu kufanya usafi ikiwa kitu kina uchafu, wale wataalamu wa usafi wanakubaliana ya kuwa ukitumia maji ambayo ni moto huwa yana haraka ya kutoa ule uchafu kuliko kutumia maji baridi. Hilo njama ambalo lipingiki. Yaani maji baridi huwa kwanza yanagandisha ule uchafu, lakini maji moto huwa yanalainisha ule uchafu na kisha yanasaidia ile sabuni ama kile ambacho tutumia kufanyaje kuondoa ule uchafu kwa haraka na kwa epesi. Nadhani tunaelewana, sio? Ama kuna mtu ana kauli nyingine? Sababu ni mambo ya kitaalamu yani. Kama kuna mtu amefundishwa na akasikia kwa pana maji moto ndio inachelewesha lakini maji baridi ndio harakisha, anaweza katuambia. Lakini tunaelewana hivyo. Na ndio sababu napata ya kuwa asa ikiwa ni hivyo tutajiuliza kwa nini mtume aseme kuwa anataka kuoshwa alafu saa aoshwe na maji baridi ambayo sasa huwa hayaondoi uchafu kwa haraka. Tena maji ya donge pia ambayo ndio kabisa. Naelewa? Ana uwezo kufua na donge. Lakini sasa hapa mtume kile ambacho ammaanisha ni kumaanisha kuwa ani anaongelea kitu ambacho ni maanawi. Lakini sasa ametumia kitu ambacho ni hisi ili akaribishe ile fahamu yetu. Kivipi? Manake anachokizumzia hapa si uchafu ambao ni malmus. Ana uchafu ambao unaonekana ama unaweza kuushika. Ukasema kwa uchafu ndio hapa. Hazumzii uchafu huo, ambapo huu uchafu ndio asili yake huwa unaoshwa na maji moto ndili yalainishe ule uchafu haraka na ondoke. Hasa angekuwa anazumzia ule uchafu basi ingekuwa ni sawa azumzie kuhusu maji moto. Lakini sasa hapa hazumzii uchafu huu ambao ni ani hisi, anazumzia kuhusu uchafu ambao ni maanawi, ani maakul, uchafu ambao ni madhambi. Hasa kwa maana hiyo madhambi mtume anataka kutufahamisha kuwa madhambi huwa ni moto. Sasa ndio sababu akataja hivi vitu ambavyo ni baridi ili ziende pale kwa lengo la kuwa vinasafisha ani vinapoza. Umeelewana? Kwa sababu sasa pale si uchafu, ni dhambi. Na dhambi haliwashi kuwa tuliondoke. isipokuwa manake ni kana kwamba ni moto, kwa hivyo linamchoma yule mtu ile dhambi. Sasa ni kwa ile maji akija pale yanatuliza mpaka nini, unatulia, sasa inakuwa tena hakuna dhambi linalokuchoma. Hiyo ndio anavyotaka nini amaanishe. Wallahu alam. Ndio sababu akatumia nini haya maneno ambayo yana maana ya ubaridi, ubaridi, falji na barad. Naelewa. Wallahu alam. Fadhali. Alimuhimu nadhani lakini hadithi itakuwa imeleka maana yake hiyo dua. Msalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa hivyo hiyo ni dua ya pili ambayo pia hutumika wakati wa kufungua swala kabla ya kuanza kusoma.